А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Талерантнасць». З гісторыкам Алесем Краўцэвічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. Талерантнасць – гэта цярпімасць асобная індывіда ці якой-небудзь супольнасці людзей да прадстаўнікоў іншых канфесіяў, палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў, этна-сацыяльных групаў, а таксама да іншадумства, чужых поглядаў, вераванняў, паводзінаў, да крытыкі іншымі індывідамі сваіх ідэяў, пазіцыяў і дзеянняў. Існуе ўстойлівае перакананне, што для ментальнасці нацыянальнага характару беларусаў і ў мінулым, і ў сучасны перыяд былі ўласцівы этнакультурная і рэлігійная талерантнасць, пра што сведчыць адсутнасць на беларускіх землях вострых, крывавых канфліктаў на этнічнай, канфесійнай глебе, плённае ўзаемадзеянне розных народных традыцый, звычаяў, абрадаў. Беларуская талерантнасць – гэта прыгожы міт, якім карыстаюцца ідэолагі і палітыкі, калі хочуць паказаць беларускую адметнасць. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Ні афіцыёзная ідэалогія, ні незалежныя навукоўцы ці свабодныя інтэлектуалы. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі у якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна? Варта выдзяляць два аспекты гэтага міту. Культурніцкі і сацыяльна-палітычны. Менавіта талерантнасць культурніцкая – талерантнасць сацыяльна-палітычная. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана. Культурніцкая, духовная, рэлігійная талерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні, звычайным чалавекам, які не сканчаў універсітэтаў і аспірантураў? Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне, ў мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя святы не працуюць каталікі, у знак павагі да суседзяў. А каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі. З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі? Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вероизнания разных людей выникает со спродвечного пограничного становища нашей краины. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Початки белорусского этноса сягают до глубокой старожитности, до 6-7 стагоддзя новой эры, до пограничного контакта славянов с балтами. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але таксама арганічна засвойвалі мясцовую балцкую культуру, найперш матэрыяльную, якая стагоддзямі дапасоўвалася да мясцовых геаграфічна-кліматычных умоваў. І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры? Як пераадольвалі супярэчнасці? Ці былі канфлікты? Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пералом у сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыялу, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла у 1385-1386 годах праз прыняцце дзяржаўнай ідэалогіі каталіцызму далучыў нашу краіну да абсягу заходняй цывілізацыі. Але сітуацыя пагранічна працягвалася. Мясцовыя звычаі перапляталіся з новымі еўрапейскімі, каталіцтва суседзіла з праваслаўем, потым яшчэ дадалося пратэстанцтва. Існавала суперніцтва, але яно прыносіла культурніцкі плён. Заходняя традыцыя ў кантакце з мясцовай стварала унікальны культурны сінтэз. Традыцыйна беларусы ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцяў. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць? Ад 6 стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14 стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай старанна зберганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі тысячу татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі праваслаўнымі жылі хрысціяне, каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культураў і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных ці якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Мае на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства. Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам? Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта терпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, канкрэтныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17 стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек, і цытую: «Тваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць запасацца правіянтам і кормам для лошадей». А вядомы выпадак з той жа вайны, калі магілёўскія гараджане выразалі 10-тысячны маскоўскі гарнізон у сваім горадзе. І ўсё ж, такіх фактаў, як мне падаецца, меней, чым фактаў цярплівасці беларусаў да розных акупантаў, якіх яны спазналі спаўна. Ці не маем мы справу з падменай паняццяў? Называем талерантнасцю канфармізм. Канфармізм, палітычная інертнасць – это стратэгія выжывання большасці ў любой нацыі. Супраціў перамены ініцыюе эліта. А ў нашай краіне вялікая праблема эліт. Менавіта найбольш адукаваная, актыўная частка грамадства, не аб'яднаная пад сцягам нацыянальнай ідэі. Гэта наступствы найноўшай гісторыі Беларусі ва ўмовах пагранічча. Інертнасць бальшыні сённяшніх беларусаў у палітычных справах – то яшчэ вынік вынішчэння беларускіх элітаў у 20-м стагоддзі, асабліва сталінскімі рэпрэсіямі і другой усесветнай вайной. Лепшыя ды актыўнейшыя беларусы фізічна вынішчаліся. На іх месца прыязджалі расейцы і вырасталі свае дэгенераты. Недахоп палітычнай актыўнасці, імкненне адсядзецца, не канфліктаваць з уладай. Гэта зразумелая рэч у краіне пагранічча, і толькі ў 20-м стагоддзі некалькі разоў змянялася ўлада. Найбольш актыўныя пры адной уладзе гублялі галовы, калі прыходзіла іншая. Тым не менш, у Беларусі існаваў актыўны антысавецкі супраціў пасля заканчэння апошняй вайны. Яшчэ больш дзясятка гадоў. А чаго варты слуцкі збройны чын? Аказваецца, за БНР толькі добраахвотнікаў ваявала больш 10 000 беларусаў. Вельмі часта можна пачуць, што талерантнасць на мяжы ці нават у форме канфармізму была мэтазгоднай. Маўляў, дзякуючы гэтаму беларуская нацыя змагла выжыць у вельмі неспрыяльных гістарычных умовах. І мову захавалі, і духоўныя, і матэрыяльныя каштоўнасці, на падставе якіх усё ж магчымае і нацыянальнае, і дзяржаўнае, і культурнае адраджэнне. Катагарычна не згодны з гэтай тэзай. Канфармізм то вымушаны стан беларусаў, бо ў нас доўга была не свая, а чужая ўлада. Іншая рэч, што вельмі многіх выпадках ён быў шчыры. У нас канфармізм прымаў і прымае форму вырачэння ўласнай нацыянальнай тоеснасці, культурніцкую канверсію, і для беларускай культуры нясе толькі разбурэнне. Прыклад вымушанага канфармізму то дзеянні літовіцкіх камуністаў. Яны хоць былі камуністамі, але адбудоўвалі гістарычныя помнікі сваёй рэспубліцы. У той час як нашыя камуністы шчыра і на выперадкі іх знішчалі. Ці не з прычыны талерантнасці беларусы многія свае культурныя здабыткі, мякка кажучы, падарылі іншым народам? Чаму беларусы гублялі сваю ідэнтычнасць? Чаму многія эмігравалі ў іншыя культуры? Чаму нават адмовы цэнтральнага паняцця культуры адмаўляліся? Ці не адбывалася гэта з прычыны ўсё той жа міталагічнай талерантнасці? Сітуацыя пагранічча мае не толькі станоўчыя, але і адмоўныя праявы. Масавая культурніцкая канверсія беларусаў – адмоўная праява сітуацыі пагранічча. Мы былі заслонай з захаду ад усходу. Пакуль мы супраціўляліся расейцам, з другого боку на нас ішла польская культурніцкая экспансія. А мо міт пра талерантнасць, якая ўжо ўвайшла ў падсвядомасць нацыі, разбурае іншае, не меней важнае пачуццё – пачуццё нацыянальнай годнасці? На маю думку, якраз талерантнасць можа быць пад подставой для белорусской национальной годности. В дискуссиях с замежниками часто привожу аргумент. Белорусы николи не допускались габрейских всяких інших погромов. И суразмовцы европейцы это оценивают. Но навод самые сегодня демократичные европейские краины в своей истории мают выпадки с крайне агрессивных проявов нетолеранции. А еще можно угадать святую инквизицию, якая на Беларуси просто не могла активно дейничать. Не те были громадские настрои. А российцам можно припомнить, как они палили своих еретиков. Недолгий час не допускали друкованную книгу в свою краину. Не шали друкарни, а книги так само палили. Алесь, что ж миту про толерантность белорусов треба у найновшей истории нации заховать, а от чего отмовиться, ти навод разбурыть? Мит про культурницкую толерантность белорусов цалком адекватный, створальный. Он проставляет нашу неповторность богатой мозаицы культуров разных народов света. Им наша отметность и гонор перед усим светом. В современном свете, особливо в Европе, толерантность узведена в ранг наивысшей идеологичной вартости. Але в большинстве европейских стран практика толерантности мае относно короткую историю. А белорусы, наоборот, могут похвалиться давней исторической традицией толерантности. И при выпадку уколоть европейца. Вот у нас в 16-м стагодзе иезуиты затято змагались с Симоном Будным, малюючи на его карикатуры. До речи, именно карикатурный портрет Будного единая захованная его выява. А вот у вас в Европе его просто спалили на вогнище. Мит про политическую толерантность белорусов створают наши вороги. Мовляв, отмовились от усяго своего мовы, культуры, национальной тоесности. Это мит, по-перше, неадекватный, по-другое, ворожий, принижальный, шкодный для нашей тоесности. Скерованный, как представить белорусов по выразу светлой памяти, не хотя Ткачева, гноем, на яким прорастают культуры инших народов. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцоў.